1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Geroffel op de bankjes van de Tweede Kamer vanmorgen. Bij wijze van applaus voor Mark Rutte. En dat is ook wel eens anders geweest. We praten zo in de Nieuwsbv over het onverwachte afscheid van de Teflon-premier. En natuurlijk ook over de toekomst van de VVD in het post-Rutte-tijdperk. En dat begint nu. Maar eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Demissionair premier Rutte heeft zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Aan het eind van zijn verklaring over de val van zijn kabinet, die Rutte vanochtend om kwart over tien aflegde, kwam hij met een verrassing. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Zegt demissionair premier Rutte. Contact nu met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, dat moment kwam als een verrassing. Wat gebeurde daar op dat moment bij jullie? Ja, op dat moment iedereen reageerde echt verbaasd, verrast. Veel mensen hadden dit niet zien aankomen. Er was ook maar een hele kleine groep mensen die het wisten, die Rutte het verteld had dat hij dit zou aankondigen. Dus de verrassing was groot bij de politici, bij de journalisten eromheen, bij de VVD-achterban. Iedereen was verbaasd, geschokt. Maar heel veel mensen zijn het ook eens met zijn besluit en snappen waarom hij dit nu doet. Ja, laten we even luisteren naar een paar reacties vanuit Politiek Den Haag. Als eerste PVV-leider Wilders. Ik was ooit zijn mentor bij de VVD nog. En de eerste 2 jaar van Rutte 1 hebben we heel goed samengewerkt. Daarna was het eigenlijk een beetje politiek water en vuur. Ik heb oneindig veel moties van wantrouwen op hem afgevuurd. Hij heeft onze uitgesloten politiek. En de laatste jaren heeft hij toch veel politieke keuzes gemaakt die allemaal haaks stonden op wat de PVV wilde. Maar ik ben er wel van overtuigd dat hij vanuit zijn VVD-visie al die jaren het beste van Nederland wilde. Nogmaals, niet mijn ideeën, maar dat heeft hij wel met goede bedoelingen gedaan. Dus ja, daar heb ik wel respect voor. Dus het is toch wel een indrukwekkende dag dat hij gaat. En ik wens hem ook oprecht wat hij ook gaat doen. Voor alles wat hij voor Nederland heeft gedaan, al was het niet mijn keuzes. Ja, toch wel respect. Jesse Klaver van GroenLinks zegt dat Rutte voorlopig kan blijven zitten. Nou, dit is natuurlijk een historisch moment. Als iemand na zo lange tijd zijn afscheid aankondigt als premier. En daar heb ik ook respect voor. En dat betekent ook dat de motie van wantrouwen van tafel is. Hij heeft aangegeven dat hij nu echt het landsbelang weer boven het partijbelang stelt. En ik heb echt heel veel respect voor de stap die hij nu zet. En daarmee is bij ons het vertrouwen terug dat hij in de demissionaire periode dit kabinet kan leiden. Toch even eerst terugkijkend ook op 12 jaar Rutte. Hoe kijkt u daarop terug? Ja, volgens mij is dat een periode met hoogte en dieptepunten. Ik kijk op twee manieren naar terug. Wat hij rondom MH17 heeft gedaan, vond ik heel groot. Maar wat hij heeft gedaan met het land, daar ben ik heel kritisch op. Nog steeds. Als je ziet wat er is gebeurd met hoeveel mensen er in armoede leven. Dat eigenlijk het klimaatbeleid niet van de grond is gekomen. Maar op dit moment past mij vooral om te zeggen dankjewel voor wat je hebt gedaan. Want hij heeft een belangrijk deel van zijn leven gewijd aan de politieke zaak. En daar hoort niks anders bij dan daar respect voor hebben. De verbazing bij Caroline van der Plas van BBB op de aankondiging van Rutte was groot. Nou, dat was echt een totale verrassing. Dus ik zat echt zo. U dacht hij gaat door? Ja, dat had ik wel verwacht, ja. Ik dacht van, nou, hij gaat gewoon weer lijsttrekker worden. En hij gaat het hele asielkwestie natuurlijk helemaal in een campagne spinnen. Ik ben de grote leider. En ik heb ruggengraat getoond. Stem op ons. Het land kan niet zonder mij. Maar goed, daar is hij van teruggekomen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het heel verstandig dat hij het heeft gedaan. En dat hij het heeft gezegd. Ik denk ook dat heel Nederland, of tenminste een groot deel van Nederland, ook echt behoefte heeft aan een nieuwe premier. En ik ben blij dat hij dat ook zelf heeft ingezien. Dat hij niet meer de man is die in het volgende kabinet premier moet worden. En ook Kamerlid Omtzigt heeft gereageerd. Ik denk gezien wat er gebeurt is een verstandige keuze voor het land. Wat bedoelt u met wat er gezien er gebeurd is? Nou, volgens mij zijn zijn coalitiegenoten zodanig gebrouilleerd geraakt met hem. Dat het best lastig is om in de toekomst weer een coalitie te vormen. En in Nederland zul je altijd vormen van coalities moeten doen. En ja, hij heeft 4 kabinetten. Hij heeft de langzittende premier van Nederland. En dan is er ook altijd een keer een moment dat je afscheid moet nemen. En hij heeft, ja, dat is denk ik nu gekomen. Hoe kijkt u eigenlijk terug op het premierschap van Mark Rutte? Nou, u doet alsof het al voorbij is. Maar dat vereist eerst nog dat er een nieuw kabinet gevormd wordt. En dat is in Nederland best ingewikkeld, zoals je weet. En de vorige keer was het veel te ingewikkeld. Dus ik zou daar nog even mee wachten. Ik denk dat het een... Hij heeft zich keihard ingezet voor het land. Maar ik denk dat het de afgelopen 2 jaar niet vloeiend meer ging. Nee. Ja, en u persoonlijk heeft natuurlijk ook het een en ander meegemaakt. Ja, maar dat is niet zo van belang voor het land. Want in het belang van het land is dat er nu een fatsoenlijk landsbestuur gaat ontstaan. En dat was er de afgelopen weken niet meer. En ik denk dat dit eraan kan bijdragen. Maar de situatie hier in Den Haag is nog zeer, zeer volatiel. Ja, Roel, dat was een greep uit de reacties vanuit de politiek. Wat zijn nu de praktische gevolgen van deze bekendmaking van Rutte? Nou, dat de oppositie gezegd heeft dat de motie van de wantrouwen van tafel is, die wordt niet ingediend. Dat betekent dat Rutte demissionair premier kan blijven tot na de formatie. Het debat gaat nu verder. Het is ook een zoektocht hoe nu verder. Wat kan het kabinet nog, het demissionaire kabinet de komende tijd nog wel doen? En wat mag het niet doen? Daar gaat de Kamer vandaag proberen een beetje toenadering over te zoeken. En het is ook het begin van de verkiezingscampagne. Want we hoorden net allemaal mooie woorden. Maar tegelijkertijd komt daar achteraan ook wel kritiek op de huidige coalitie, op het huidige kabinetsbeleid, op de VVD. Je merkt het bijvoorbeeld ook, fractievoorzitter van de VVD Hermans is nu aan het woord. Veel oppositiepartijen komen nu naar voren, stellen haar vragen. Wilders zegt, ja, het beleid is niet rechts genoeg, zeker op asiel en migratie. Dat moet steviger. Dat wordt haar voor de voeten geworpen. En Klaver en Kuiken die zeggen juist, ja, er is te weinig oog door dit kabinet en door deze coalitie voor de mensen die het moeilijk hebben. Dus er moet echt sneller voor financiële tegemoetkoming komen voor mensen die het moeilijk hebben. Dus dat is nu wat er gaande is. Het kabinet is gevallen. Rutte heeft zijn vertrek aangekondigd. Wat betekent dit voor de grote stapel complexe dossiers? Bijvoorbeeld stikstof, inflatie, asiel, die er liggen. Ja, en de steun in Oekraïne of voor Oekraïne. Rutte in zijn statement zei dat hij het belangrijk vond dat op een aantal dossiers het werk gewoon doorging. De woningmarkt, stikstof, de klimaatplannen, steun voor Oekraïne. En het lijkt erop dat op een aantal punten de Kamer het ook wel met hem eens gaat zijn. Hoewel ze het natuurlijk ook niet altijd eens zijn over hoe precies. Dus dat is iets wat er plaatsvindt. De Tweede Kamer gaat de komende dagen en 2 weken ongeveer kijken welke onderwerpen ze wel controversieel verklaren en welke ze niet controversieel verklaren. Als er controversieel over verklaard wordt, ja, dan mag het demissionaire kabinet geen nieuw beleid maken. Maar dat is iets wat de komende weken zich uit gaat kristalliseren. En dan de mens Mark Rutte zelf. Wat gaat hij doen na zijn vertrek uit de politiek? Ja, dat heeft hij nog niet gezegd. Ik betwijfel of hij dat zelf echt al weet. Het is voorlopig ook nog niet aan de orde. Want er moeten eerst nog nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Nou, die staan nog niet gepland. Maar het is waarschijnlijk dat dat ergens in november, vanaf half november, kan gaan plaatsvinden. En daarna komt er natuurlijk nog een formatie aan. Nou, de vorige formatie was de langste formatie ooit. Ruim 9 maanden heeft die geduurd. Dus dat betekent, ja, als het pas over 5 maanden is en er zou nog een formatie van 9 maanden komen, dat Rutte nog in ieder geval 1 jaar demissionair premier is. Dus hij heeft nog genoeg tijd om na te denken wat hij hierna zou willen doen. Dan zit er nog wel even. Dankjewel, Roel Bolsius vanuit Den Haag. En ook breder zijn er veel reacties op de aankondiging van Rutte. Zo is er de voorzitter van de JOVD, de jongere afdeling van de VVD, Michiel Suiker. Hij vindt het jammer dat Rutte vertrekt. Ik denk de grootste premier die Nederland ooit heeft gehad. En met wat hij heeft gedaan en welke toomloze inzet en een glimlach hij voor ons land heeft gehad, denk ik dat we alleen maar toch een negatief gevoel kunnen kijken naar straks het afscheid en dit nieuws vandaag. Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter van 2006 tot 2012 namens de PvdA, noemt Rutte een verbinder in de Haagse politiek. Rutte zei bij het weglopen tegen een aantal journalisten, sprak hij over zijn, dat het mooie van Nederland is dat je grote verschillen van mening kunt hebben en dan toch collegiaal met elkaar kunt blijven omgaan. Daar is Mark ook werkelijk buitengewoon groot in. Hij kan dat heel goed. En ik heb dat zelf ook wel gemerkt, dat ik was heel down naar dat Uruskan-debat, omdat ik dat een vrij dramatische gang van zaken vond. En toen belde hij mij, toen ik nog in de auto op weg naar huis was, belde hij me al op van, god, het lag er niet aan jou. Dus heel collegiaal. Jort Kelder, goede vriend van Rutte, vindt de manier waarop Rutte zijn vertrek aankondigde bijzonder, maar ook des Ruttes. buitengewoon stijlvolle manier, klasse waarmee hij dit toch weer doet. Niks persoonlijks, keurig, kort, zakelijk, bam. En ik vind dat wel adembenemend. En verdere reacties op de aankondiging van demissionair premier Rutte blijven we uiteraard volgen hier op NPO Radio 1. Dan is er ook nog ander nieuws. Twee mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 17 en 10 jaar cel voor een reeks aanslagen in Brabant en Haarlem. Het zijn hogere straffen dan ze eerder door de rechtbank opgelegd kregen. En dat is volgens het gerechtshof vanwege de ernst van de feiten. De mannen van 33 en 34 pleegden verschillende aanslagen met onder meer molotovcocktails en brandbommen. Een Iraanse rechter heeft een populaire rapper veroordeeld tot 6 jaar cel, zeggen zijn aanhangers. Rapper Toumaï Salehi werd opgepakt in de nasleep van de moord op Mahsa Amini. Zij stierf nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt omdat ze geen hoofddoek droeg. Haar overlijden leidde tot een golf van protest in Iran. Rapper Salehi had in zijn nummers kritiek op de overheid. Bij een Russische raketaanval in Zuidoost-Oekraïne zijn 4 burgers omgekomen, meldt het regionale bestuur. Dat zegt dat de aanval gericht was op een school in een woonwijk waar op dat moment hulpgoederen werden verdeeld. De gouverneur van de regio spreekt van een oorlogsmisdaad. En in Polen is een man opgepakt die vermoedelijk voor Rusland spioneerde. De man, een Oekraïner, zou in ruil voor geld zeehavens en legeronderdelen in de gaten hebben gehouden. Dat zegt de Poolse minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem is het de 15e vermoedelijke Russische spion die de afgelopen tijd is ontmaskerd. Het is 11 minuten over 12. Het weer nog veel zon. Vanmiddag meer stapelwolken en het wordt 21 tot 27 graden. Morgen een paar graden warmer. In de avond gaat het mogelijk onweren. En goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag, Patrick. Er staat in totaal zo'n 50 kilometer file. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A50 Arnhem richting Zwolle, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Apeldoorn-Noord. Veroorzaakt nu 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. De A73 vanuit Nijmegen tussen Malden en Haps, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door een auto met pech. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder bij Schorrel 3 kilometer file en de vertraging daar is een kwartier. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Raffaella Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. De jackpot van 10 juli staat op 10,8 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. Je hebt vandaag nog tot 6 euro om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Bijzonder goedemiddag. In de Tweede Kamer kan je er niet van spreken, maar in de Tour de France is het vandaag rustdag. Maar de proloog die is er gewoon om 12:30 hier op Antenne. Vandaag kijken we ook even buiten Frankrijk, want in Italië is de Giro d'Onna afgelopen. Afgelopen weekend gefinished met die prachtige eindoverwinning van Annemiek van Vleuten. En Katrien Straatman, ja, Katrien Straatman, die houdt ons continu op de hoogte van de ontwikkelingen in... OO Den Haag. Er komt geen Rutte 5. Rutte brengt politiek Den Haag totaal in verwarring met zijn plotselinge vertrek. Hij doet niet meer mee aan de volgende verkiezingen. En ondertussen is het debat in de Tweede Kamer over het aftreden van het kabinet begonnen. Ik heb het er zo meteen over bij mij in deze studio met onze eigen politiek duider Peter K. En vanuit Den Haag zit onze politiek redacteur Joost Beekendam. Maar ook aan de telefoon oud-spindokter van de VVD, Henry Kruithof. Meneer Kruithof, goedemiddag. Had u dit nou zien aankomen? Nee. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die dit hebben zien aankomen. Het is typisch Mark Rutte. Die doet zoiets op het moment dat niemand het ziet aankomen. Ja, en hoe kijkt u ernaar naar deze stap dan? Verstandig. Het was duidelijk dat veel politieke partijen niet meer met de VVD van Mark Rutte wilden samenwerken. En dan wordt hij zelf persoonlijk een sta in de weg voor het voortzetten van de politiek. En dat wilde hij niet op zijn geweten hebben. Dat is de reden waarom hij is teruggetreden, denk ik. Ja, en u kent Rutte natuurlijk goed. Is dit een moeilijk besluit voor hem geweest? Ja, want Mark Rutte is getrouwd met de politiek. En heeft zijn hele leven daaraan gewijd, zal ik maar zeggen. En vindt, dus hij moet nu afscheid nemen. Ik denk dat dat betekent dat hij in een behoorlijk diep zwart gat gaat vallen. Ja. Peter K., had jij het zien aankomen? Nou, zal ik een eerlijk antwoord geven. Ik heb het niet zien aankomen. Ik was bijzonder verrast. Ook omdat ik dacht, nou, dit was een strategische move. Ze hebben het kabinet heeft die doelbewust laten vallen door eisen te stellen aan de ChristenUnie die zij niet konden inwilligen. Dus het leek een campagnetruc te zijn. En ja, de reacties in het weekend waren heel erg negatief. Dus ik kan me voorstellen dat hij toen dacht, oh, dat misschien heb ik mijn hand wat overspeeld. Maar ik had de indruk dat het gewoon heel bedacht, een soort moord met voorbedachte raden op zijn eigen kabinet was. En misschien was die werkelijkheid toch ietsjes anders dan ik toen dacht. Dus je denkt dat hij deze consequenties niet voorzien had? Nee, ik denk niet dat hij daarbij bedacht had, want ik stop ermee. Want ik weet nog dat ik een half jaar geleden ongeveer in het kassahuis was. En daar was ik met Sven Kokkelman, die hem toen interviewde. En ik mocht dat voorbereiden met Kokkelman. En na afloop gingen we wat drinken. En heel veel borrelnootjes ging Mark eten. En dropjes en snoepen. En toen zei hij, wat denk jij, gaat Frans Timmermans... de Partij van de Arbeid GroenLinks de combinatie leiden? Ik zei, ik denk het wel. Oh, daar heb ik zo'n zin in. Oh, daar heb ik zo'n zin in. Die verkiezingsstrijd, die tweestrijd met Frans Timmermans. Oh, dat wordt een mooie tijd. Ik heb er zo'n zin in. Nou ja, we dachten allemaal dat hij tot zijn pensioen door zou willen. Ja, meneer Kruithof, hij had er nog zin in nog een rondje, maar dat gaat niet door. Nee, en wat ik net zei, dat is door de omstandigheden. Hij had graag door gewild. Ik vond ook dat de afgelopen dagen ook nog wel, dat hij dat ook uitstraalde, dat hij door wilde. Maar ja, als je op een gegeven moment persoonlijk degene bent die politieke samenwerking met andere partijen in de weg gaat staan, ja, dan is op een gegeven moment ook, kan het ook niet meer. Dan moet je ook op een gegeven moment consequenties trekken. Ja, dat heeft hij nu gedaan. Dat zal hij wel heel moeilijk gevonden hebben. Ja, Joost Beekendam in Den Haag. Jij loopt de hele tijd rond in de wandelgangen daar zo. Hoe waren de reacties daar? Ja, het was toch een beetje alsof je de lucht voelde of de druk voelde wegvoelen vallen in de cabine, zeg maar, in een vliegtuig. Het hele bijzondere was dat op de publieke tribune zat ook Rita Verdonk. Dus terwijl Rutte uitsprak dat hij de politiek verliet, of ging verlaten eigenlijk, keken zij elkaar recht even aan. En het was verbijsterend voor heel veel mensen. Ja, Verdonk en Rutte, de twee rivalen van 15 jaar geleden. 2006, ja. Ja, zeker. 2005 trouwens, moet ik zeggen. 2005, 2006. Daarna kwam Geert Wilders, toch zijn oude andere rivaal, die hem bedankte en zei dat hij toch voor het landsbelang is opgekomen. In weerwil van alle oneenigheden en dat ze elkaar bestreden hadden. En toen volgde er eigenlijk een breed applaus via geroffel op de bankjes in de Tweede Kamer. Dus dat was wel een bijzonder moment. Ja, vrijdag zei Rutte nog dat hij zou doorgaan. Vandaag komt hij dus daar eigenlijk op terug. We hebben zijn woorden van vrijdag en vandaag even achter elkaar gezet. Gaat u door als VVD-lijsttrekker? Als u mij dat nu zou vragen, dat nu te besluiten, is het antwoord vanzelfsprekend ja. Want ik heb die energie en ook die ideeën. Maar ik vind ook dat je altijd even de tijd moet nemen er even over na te denken. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. U zei vrijdag, ik heb de energie en de ideeën om door te gaan. Zeker. Bent u dan gewoon gevraagd door mensen om te stoppen? Nee. Ja, met u dat anderen niet meer met u willen samenwerken? Ja, maar luister, in de politiek hoor je altijd allerlei dingen uit andere partijen. De VVD moet goed uit die verkiezingen komen. En laten we ook de andere partijen nou hun best doen dat ze zelf goed uit die verkiezingen komen. En ze richten op hun eigen lijsttrekker. Ja, Peter, zijn afweging staat los van de ontwikkelingen afgelopen week, zegt Rutte. Vind jij dat geloofwaardig? Nee, ik denk toch echt, nou ja, je hoort het. Vrijdag dacht hij nog, ik ga door. Dit weekend heeft hij een andere berekening gemaakt. Heeft hij gedacht, nou, ik moet er toch mee stoppen. Daar is ook wat voor te zeggen, want we zagen wel, we werden wel een beetje Rutte moe met z'n allen. En nadat de parlementaire enquête Groningen waren er toch ook heel veel mensen die dachten van, ja, je hebt als enige, als laatste ongeveer ingezien dat Groningen te lijden had onder die aardbevingen. Stap nou maar op. Dat was al, leek al een goede aanleiding te zijn. En dat hij dat nu zo heeft afgewogen, ja, ik begrijp het wel. En te weer om ook die reden die Kruithof noemt. Andere partijen wilden niet meer met Rutte samenwerken. Met de persoon Rutte, met de VVD nog wel. Ja, meneer Kruithof, je merkt dus duidelijk dat er wel een draai is geweest in Rutte het afgelopen weekend. Neemt hij zo'n besluit alleen of heeft hij ook vertrouwelingen die hij even polst? Dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat hij wel met één of twee mensen gesproken heeft voordat hij het gedaan heeft. Maar het besluit dat heeft hij toch echt uiteindelijk wel alleen genomen. Dat vindt hij ook. Ik bedoel, dat vindt hij ook dat hij dat moet doen. Hij vindt ook dat hij als enige daarvoor verantwoordelijk is. Maar ik sluit niet uit dat hij bijvoorbeeld met Ben Verwaaien gesproken heeft voordat hij definitief het besluit genomen heeft. Ja, en hoe moet het nu verder met de VVD? Wat raadt u de partij aan? Nou, er moet een nieuwe lijsttrekker komen. Ja. Dat is maar makkelijk. Wie dan? En ja, dat zijn goede vragen. Wie dan? Kijk, ik weet niet of iemand al Klaas Dijkhoff gebeld heeft of hij nog steeds nee blijft zeggen. Maar als de partij hele hoge druk op Klaas Dijkhoff gaat uitoefenen, sluit ik niet uit dat hij dan toch weer ja gaat zeggen. Zou je dat willen? Ja, dat weet ik niet of hij het wil. Maar zou jij dat willen? Oh, zou ik het willen? Ja, zeker. Ja, zeker. Dat zou ik zeker willen. Ja. Een andere prima kandidaat is denk ik Dylan Jezeldus. Die heeft ook de afgelopen dagen getoond dat ze dat aan zou kunnen. Dus dat zou ook nog prima zijn. En er zijn ongetwijfeld ook nog wel andere. Vincent Karremans is wethouder in Rotterdam. Ook een prima man. Dus ja, weet je. Sophie Hermans misschien? Sorry? Sophie Hermans misschien? Nee, geen sprake van. Maar ja, wij focussen natuurlijk nu op het vertrek van Mark Rutte. Maar we kunnen ook even kijken naar die andere partijen. Want bij het CDA, Wopke Hoekstra die stopt. Pieter Heerma, de fractievoorzitter, die stopt ook. Wie moet het bij het CDA gaan doen, Peter? Ja, het is echt bijltjesdag vandaag. Hè. Maar ik zag dat Dirk Boswijk erover gaat nadenken. En dat lijkt me eigenlijk wel de meest logische kandidaat. Want die doet het heel erg goed in de media. En heeft die crisis, de stikstofcrisis, heeft hij toch ook heel lang gewoon het verhaal gesteund. En durfde de confrontatie aan te gaan met die boeren. Ik vind dat wel een interessante kandidaat. Joost, wat denk jij? Als je naar het CDA kijkt. Ik zou zomaar kunnen indenken dat het Boswijk kan worden. Ik denk dat daar heel veel enthousiasme over is. Of in ieder geval afgelopen tijd was in de partij. In ieder geval Heerma wordt het niet. De huidige fractievoorzitter, want die vertrekt ook. Dus, Hugo de Jonge stopt ook. Misschien dat er nog een black horse of een dark horse ergens nog uit een hoek komt. Je weet het niet. Ja, we zijn nog natuurlijk op zoek, denk ik, naar meer lijsttrekkers. Want hoe zie jij de positie van Sigrid Kaag bij D66, Peter K? Nou, die gaat het eind van de dag of morgen gaat ze ook bekendmaken dat ze niet terugkomt als lijsttrekker. Ga daar maar vanuit. En Rob Jetten staat volgens mij helemaal klaar om die positie in te gaan nemen. Dus het blijft nog even. We blijven al die veranderingen zien. En we komen met allemaal nieuwe, verse lijsttrekkers gaan er op de proppen komen voor deze verkiezingen. Wordt toch wel heel interessant. Meneer Kruithof, hoe kijkt u naar al die wisselingen daar aan de top van de partijen? Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ook de Partij van Arbeid GroenLinks heeft nog geen lijsttrekker. Ik denk inderdaad ook dat Kaag niet terugkeert als lijsttrekker. Dus we krijgen allemaal nieuwe kopstukken in de verkiezingscampagne. Het is maar goed dat we een maandje extra wachten met die verkiezingen te laten plaatsvinden. Want strikt genomen zou dat al half oktober kunnen. Maar goed, we nemen daar een maandje extra voor, dat ik het goed begrijp. Dat is maar goed ook, want we moeten al die koppen leren kennen natuurlijk van al die nieuwe mensen. Dan moeten we ook een beetje aan wennen. En ik denk dat de kiezers daar ook aan zullen moeten wennen. En dan is nog ook de grote vraag, wat gaat Pieter Omtzigt doen? Dat weten we niet. Hij heeft gezegd dat hij daar een paar weken de tijd voor gaat nemen. Dat is electoraal ook van belang. Dus we hebben nog heel veel spannende momenten te wachten de komende tijd. Ja, en in ieder geval hele open verkiezingen. Ik dank u hartelijk, Henri Kruithoff, de spindokter van de VVD. Ik dank ook Peter Kay en Joost Beekendam. Pas op, nu volgt een mening. Is vandaag Ellen Dickwitsch. Ja, goedemiddag en goede maandag, beste nieuws-PV'ers. 2 uur geleden kondigde Mark Rutte zijn vertrek uit de politiek aan en ik sloeg aanvankelijk een zucht van opluchting, want hij wist kabinettenlang door liegen, vertragen en verzwijgen de geloofwaardigheid van de vaderlandse politiek enorme schade te berokkenen, om nog maar te zwijgen over diens aandeel in het stelselmatig slopen van de bestaanszekerheid van miljoenen Nederlanders. Ik voelde dus aanvankelijk opluchting, maar ook meteen ergens angst, want het is de vraag wie we voor Rutte terugkrijgen. Velen waren bijvoorbeeld blij toen Donald Trump de verkiezingen verloor, maar doodenge clones en zelfs nog geslepener klonen als Ron DeSantis staan inmiddels al klaar om op dezelfde destructieve voet verder te gaan. En als we niet uitkijken, zitten we hier straks met een Mark 2.0 opgescheept. En we moeten ervoor zorgen dat zijn manier van besturen, of nou ja, beter gezegd van niet besturen, geen precedent vormt, laat staan een navolging krijgt. En gelukkig is er een aantal maatregelen dat de Kamer kan nemen om dat te voorkomen. Leg allereerst zo snel mogelijk in de wet vast dat iemand voortaan maximaal 2 termijnen premier mag zijn, zodat er niet tot in het oneindige van de premiersbonus kan worden geprofiteerd en men op een zeker moment alleen maar bezig is met het consolideren van die positie. Te lang premier zijn maakt nou eenmaal knettergek. We zagen het al bij Ruud Lubbers en ook Mark Rutte was de laatste jaren niet meer helemaal fris tussen zijn oren met al die inactieve herinneringen en woedeaanvallen tegen de ministerraad. Een tweede idee is om voortaan doelbewust vertragen te bestraffen en hardere deadlines te stellen voor zaken als formatie, het uitvoeren van beleid of het vrijgeven van informatie. Versoepel daarnaast de regels, zodat ambtenaren wel op tijd bij de pers of volksvertegenwoordigers aan de bel kunnen trekken bij machtsmisbruik of bij dreigende doofpotten. En als iemand aantoonbaar heeft gelogen, kan deze persoon meteen de biezen pakken om voorgoed de politiek te verlaten. Hadden we dat maar eerder gedaan, dan waren we allang afgeweest van charlatans als Annemarie Jorritsma en Henk Kamp. Het zijn maar enkele suggesties van hoe we onze democratie in de toekomst kunnen beschermen tegen politici die geneigd zijn om de eigen belangen boven die van het land te plaatsen. Want als we één les hebben geleerd van meer dan een decennium Rutte, dat is dat 1. De macht en regeerdeur van een premier aan banden moet worden gelegd. 2. Dat er na een misstap niet meer te onderhandelen valt over je aanbleven. En 3. Dat de transparantie van de overheid moet worden vergroot. Vorige week was er in de Kamer groot applaus voor Renske Leijten toen ze afscheid nam. Men klapte de handen blauw uit waardering. En dat zal ik straks zeker ook doen voor Mark Rutte. Niet omwille van zijn verdiensten, maar vanwege zijn vertrek. Dank Mark, dat je eindelijk gaat. Het is het grootste geschenk dat je dit land ooit hebt gegeven. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De nieuwsbv. Zo sympathiek van de tourdirectie om de renners vandaag een dagje vrij te geven. Het is namelijk de verjaardag van Gio Lippens en daar proosten we straks op met een lekker glaasje champagne. Zonder te morsen, want daar is dat spul veel te lekker en veel te kostbaar voor, vindt ook deze oudsverzetsman Bussing van Cote en de Pie. Champagne die je te gebruiken bij feestelijke bijzondere gelegenheden, dat is natuurlijk subjectief. Maar ik weet bijvoorbeeld alle keren nog dat ik champagne heb gedronken. De fles Dom Pérignon die mijn vrouw en ik op 5 mei 1945 dronken, die wij samen door de oorlog hadden geloodst. Dat zijn gelegenheden om champagne bij te drinken. Niet op gespuit en geknal. Wat we zelfs hardrijders op de wielfiets zien doen als ze een overwinning hebben behaald op het podium staan en dan blote missen en nat spuiten. Maar in de fles, meneer de Biedel, zal ik op uw verzoek demonstreren hoe het nou eigenlijk wel moet. Eigenlijk moet dit verwijderd worden met een champagnehaak. Langzaam draait u de kurk tegen de richting van de fles in en dan kan de champagne zon. Het is toch wel te gek van woorden. Ik had het kunnen weten. U heeft staan schudden met de fles, meneer de Bie. NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal met Casper Meijer. In het debat over de val van het kabinet omschrijven een aantal oppositiepartijen Rutte als een harde werker die eerder had moeten stoppen. Ze zeggen ook dat het nu tijd is voor een nieuwe wind door Den Haag. Volgens GroenLinks en PvdA is er een nieuwe politieke tijd aangebroken. De twee partijen hebben hun voorgenomen motie van wantrouwen die ze vandaag tegen Rutte wilden indienen van tafel gehaald. PVV-leider Wilders becomplimenteerde Rutte en wil dat andere partijen zijn PVV niet meer uitsluiten. Pieter Omtzigt zei in een reactie dat het nu in het landsbelang is dat er een fatsoenlijk bestuur komt. Ook van buiten politiek Den Haag komen er natuurlijk reacties op de aankondiging van Rutte. Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MH17, noemt Rutte de grootste supporter van nabestaanden van MH17 die we ons hadden kunnen wensen. En de Belgische premier De Croo bedankt Rutte voor alles. Niet alleen Nederland gaat je missen, schrijft De Croo. Naast de VVD moet ook het CDA op zoek naar een nieuwe partijleider. Na Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra heeft fractievoorzitter Pieter Heerma aangegeven dat hij niet op de kieslijst voor de komende verkiezingen wil. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet meer vertraging op dan zo'n 5 minuten. Maar er zijn wel wat uitzonderingen. Op de A7, de afsluitdijk, staat bij Den Hoever file. In beide richtingen, vooral richting Noord-Holland. De vertraging is nu zo'n 20 minuten. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Zwolle. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil bij Apeldoorn-Noord. Dat veroorzaakt file vanaf de afrit Loenen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Maar de weg is wel weer vrij. Patrick Lodiers. De proloog. De renners in Frankrijk genieten vandaag van een welverdiende rustdag. En de vrouwen in Italië zijn zelfs helemaal klaar met hun Giro. Maar wij knechten hier in Hilversum gewoon door. En daarom kan je vandaag ook je oor weer te luisteren leggen bij de proloog. Met vandaag in de studio oud-renner Vera Kudoder. En natuurlijk de jarige Gio Lippus is van de partij. De proloog. Gio van harte. Dankjewel, hè. Ja, mag ik ook vragen wat de leeftijd is bereikt? Welke mag jij vragen, mag ik ook antwoorden. 65 jaar. Nou, dus een mijlpaal. Ja, absoluut. Maar goed dat je bij ons bent. En Vera, jij ook heel goed dat je bij ons bent. Want ik sprak jou kleine 2 weken geleden nog aan het begin van de Giro Donna. Toen liep die organisatie nogal een beetje rommelig. Ja. Toen zei jij van, nu zijn ze eenmaal aan het rijden. Dus oogkleppen op en rammen. Rammen deze. En zeker onze Annemieke. Want de winst die was al snel binnen, toch ongeveer? Ja, dat had ik voorspeld natuurlijk, hè. Die is uitgekomen. Maar ja, dat was niet zo heel moeilijk. Grandioos, hè. Voor de 4e keer de Giro d'Italia Donna gewonnen. En ja, echt wel weer een stap gezet, hoor, sinds het voorjaar. Dus ik verwacht ook richting de Tour een hele mooie strijd nu met Demi. Dus heel mooie ontwikkelingen en fantastisch. Maar heeft ze jou toch nog verrast dat ze toch op zo'n hoog niveau zat? Nou, nee, niet echt. Nee, Annemiek blijft Annemiek. En ze was natuurlijk ook gewoon al heel goed dit voorjaar. Alleen niet zo goed als de afgelopen jaren. Dus we waren ook een beetje verwend wat dat betreft. Maar verrast, er waren ook een paar hele sterke renners uitgevallen. Dus Longo Borghini, de Italiaanse, die ontzettend sterk reed. En haar het ook echt heel moeilijk maakte op de klimmen. Die was met de valpartij uitgevallen helaas. En dan waren er nog een paar hele goede renners die tijdens het Giro af moesten haken. Dus wat dat betreft misten ze een stukje strijd uit het buitenland. Demi Vollering was er natuurlijk niet bij. Het was van tevoren met deze tegenstand wel... Misschien een 1-2'tje is een beetje groot gezegd, maar het was wel een beetje verwacht. Alsnog buitengewoon goed gefietst. En ja. Gio, jij hebt natuurlijk, jij bent heel druk met de Tour de France, maar heb je ook nog met een schuinoog de Giro Donna gevolgd? Ja, zeker, zeker. Want kijk, het is natuurlijk wel jammer eigenlijk, hè, dat die Giro Donna nou precies in de eerste week van de Tour de France valt. Waardoor eigenlijk het een beetje ondersneeuwt en al dat geweld van die mannentour. Maar ik ga na de Tour, dus eigenlijk begint het al meteen op de zondagochtend, hè, in Parijs. De laatste zondagochtend, als de mannen op de Champs-Élysées finishen. Dan begin ik meteen met de vrouwentour ook. En die gaan we dus ook een week lang op de radio gaan we flitsen. Dus ik verheug me daar wel op. Want dat duel, met name Vollering van Vleuten. Ik weet niet hoe het met Realini ervoor staat op dit moment. Dat weet Vera misschien beter. Maar ja, derde in het eindklassement, hè, in de Giro. Dus, ja. Dus, Labou ook heel sterk. Ik denk dat het een heel mooi duel gaat worden. Ja, en dat wordt dan zeker een mooi duel. En daardoor denk ik ook nog spannender dan de Giro Donna. Maar op wie moet ik mijn geld inzetten? Vera. Ja, in zo'n meerdaagse koers kan er zoveel gebeuren. We hebben het eerder al gezien op de Olympische Spelen met Annemiek. We hebben het eerder gezien vorig jaar bijvoorbeeld in de Giro, dat Annemiek ook heel zwaar viel, maar toch uiteindelijk het roze pakte. Je moet iedere dag gefocust blijven, niet vallen. Geen mindere dag krijgen. Annemiek was vorig jaar ziek in de Tour. De eerste dagen maakte de concurrentie niet echt heel erg gebruik van. En uiteindelijk won ze natuurlijk. Dus als alles goed gaat met allebei de vrouwen, dan verwacht ik toch weer Demi Vollering. Net als in het voorjaar als koningin. Ja. Oh, en jij, Gio? Ja, weet je, maar Van Vleuten is wel een hele speciale. En als hij er zinnen ergens op gezet heeft, dan lukt het er. Hè? Dat zegt Vera net min of meer ook eigenlijk wel. Maar Vollering is natuurlijk wel gewoon in het afgelopen jaar alweer een stuk sterker geworden. En dat hebben we gezien. En die had natuurlijk normaal gesproken ook de Vuelta gewonnen als er niet iets geks was gebeurd. Hè? Met het, wat was het? Het plasincident. Plasincident. Poepincident was Dumoulin. Ja. Maar nee, dus ja... Ik twijfel, maar ik geef dan altijd nog even lichte voorkeur aan Van Vleuten... die dan in de laatste jaar een mooi kunstje flikt. Ja, want Annemieke die gaat stoppen. Maar die wil dit seizoen nog wel een paar keer gewoon winnen. Wat ze dus net in Italië ook gedaan heeft. Jij stopte al een paar jaar geleden. Ja. Wat raad je haar aan als ze is gestopt... om als eerste te doen als ex-rennen? Goh, als eerste. Ja, Annemieke is van veel markten thuis. Is in heel veel andere dingen ook geïnteresseerd. Hè? Sommige wielrenners die zijn wel echt alleen maar op het wielrennen gefocust. Maar Annemieke houdt ook heel veel van het leven daarnaast. Afspreken met vrienden. Ze heeft natuurlijk dierwetenschappen gestudeerd. Dus ze kan wel wat meer dan alleen wielrennen. Wat zou ik haar aanraden? Ik denk dat Annemieke dat heel goed voor zichzelf weet. En toen ik ook bij haar in de ploeg reed... toen merkte ik ook al wel dat het is gewoon een hele speciale... ik denk dat ze eerst gewoon een beetje afstand moet nemen van wielrennen. Maar dat is soms niet gemakkelijk, want jij ook. Jij bent echt sportverslaafd al vanaf je achtste. Ja. Jij moet echt sporten. Ja. Toen jij stopte, viel jij in een zwart gat? Nee, ik viel niet in een zwart gat. Nee, zeker niet. Ook omdat ik heel veel interesses heb, heel veel verschillende dingen leuk vind. En op een gegeven moment als je dan kinderen krijgt binnen een jaar... Dan gaat er weer een hele andere wereld voor je open. En dan vult dat sowieso je dagen wel. Dan heb je eigenlijk niet echt de tijd om in een zwart gat te vallen. Daarnaast hou ik ook van muziek en van allerlei andere onderwerpen in het leven. Dus nee. Bij jouw muzikale plaat komen we zo meteen. Ja. Maar Gio, jij wordt dit jaar 65. Ik ga niet naar jouw zwarte gat vragen over een aantal jaren. Dat is nog ver weg. Maar jij hebt natuurlijk veel wielrenners en wielrendames zien stoppen. Met ook veel zwarte gaten. Wat is dat toch met wielrenners die stoppen? Ja, nou, het lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Kijk, je bent gewoon natuurlijk... je hele leven staat in dienst van dat wielrennen. En eigenlijk ook je hele dagritme. Ik bedoel, je staat 's morgens op. En eigenlijk word je gewoon van opstaan tot 's avonds slapen gaan. Word je ook min of meer verzorgd natuurlijk. Hè? Je wordt gemasseerd, het eten wordt voor je klaargemaakt. Thuis, hè, hangt er vanaf, man of vrouw maakt eigenlijk niet uit. Maar thuis wordt in ieder geval ook alles voor je geregeld... zodat jij maar zo goed mogelijk kunt rusten. Ja, en dat valt dan in één keer weg na zo'n carrière. En ik weet van mannelijke wielrenners... dat daar nogal wat wielrenners grote problemen mee hebben gehad. Er zijn nogal wat scheidingen uitgesproken kort na wielercarrières. Ja. Kortom, ik denk dat het bij Annemiek trouwens niet zo'n vaart loopt. Maar Annemiek is wel... Ik heb toevallig een paar weken geleden gesproken in Livigno... waar ze toen op trainingskamp was. En daar kwam ik toevallig langs. Daar heb ik even met haar staan praten. Toen zei ik ook van, denk je er al over na? En toen zegt ze, nee, ik leef echt van koers naar koers, van dag tot dag. Ik ben nog helemaal niet bezig met mijn afscheid... en al helemaal niet met wat ik daarna ga doen. Ja, dat worden nog mooie tijden. Maar eerst nog een mooie Tour de France voor vrouwen. Maar we hadden het over jouw plaat. Je hebt iets meegenomen wat jou doet denken aan je tweede wereldtitel... toen je 17 was bij junioren. Vertel even. Ja, ik moest natuurlijk een plaat kiezen. En keuzestress alom, want ik vind zoveel verschillende muziek mooi. Klassieke muziek speel ik ook graag zelf op de piano. Einaudi speel ik heel graag, Ludovico Einaudi. Ja, dus kies dan maar eens wat. Ik heb heel veel verschillende herinneringen. En toen dacht ik van, ik moet iets kiezen wat ook bij de radio past. En toen, dacht ik, hè, met Take On Me. Want als ik daaraan denk, dan denk ik altijd even terug aan het avontuur in Amerika. Waar ik dus inderdaad als 17-jarige voor de tweede keer wereldkampioen junior werd en dan ligt de wereld aan je voeten. Dan ben je nog onbevangen. Een bijzondere tijd in mijn leven eigenlijk. Ja. Nou, je mag weer even rustig wegdromen naar die tijd, want hier is het voor jou. Aha, met Take On Me. I'm Aha met Take On Me, een van de favoriete platen van Vera Koedoder. En we hoorden de pingel al van het nieuws, want aangeschoven is Katrien Straatman met de laatste updates uit Den Haag, neem ik aan. Zeker, want de Tweede Kamer is natuurlijk nu druk in debat over de val van het kabinet. Dat is nu in volle gang. En ja, nog maar een paar uur geleden hoorde natuurlijk dat de premier opstapt. Dus politiek verslaggever Roel Bolsius. Hoe gaat dat nu? Hebben de Kamerleden zich een beetje bij elkaar gegrepen? En gaat het nu over de inhoud? Of wat is het voor een debat? Roel, hang jij op dit moment? Ik heb geen contact met Roel Bolsius. Hij zou toch echt het debat voor ons volgen? En dat doet hij ook echt. En als het goed is, kon ik er ook even met hem over praten. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het tot nu toe verloopt. Het Katrien, ongeveer... ben ik te horen? Ja, joh, ja. Ik ben nu te horen, Roel. Ik ben heel blij gelukkig dat je er bent. Ik hoorde jou al een tijdje, inderdaad. Ik hoorde je vraag ook. Ik heb jou wel nodig, inderdaad, om te vertellen hoe het met het debat gaat. Nou, vertel. Ja, de warme woorden voor Rutte die zijn vertrek heeft aangekondigd... Als er een nieuwe regering zit na de formatie, die zijn nu al voorbij. Het is een echt debat geworden. Nu is fractievoorzitter Hermans van de VVD aan het woord. Dat gebruikt de oppositie om kritiek te uiten op het beleid van de coalitie van de afgelopen jaren. Maar het is niet alleen de oppositie die kritisch is op haar. De voormalige coalitiegenoten die beginnen nu ook elkaar wel te prikken, te duwen waar het pijn doet. Er is openlijk oneenigheid. En je hoort Pater Notte van D66 Hermans aanspreken. Een tweestatenstelsel. Met een kortere lengte van de verblijfsvergunningen. Het aanpassen van de permanente verblijfsvergunning, dat je die niet meer vanzelf krijgt. De leeftijd voor gezinshereniging verlagen van 25 naar 18 jaar. Versoberen van de kansarmenopvang. Het harmoniseren van procedures met andere landen. De rechtsbijstand. Een hele serie maatregelen waarvan alle vier de coalitiepartijen op dat moment zeiden... met heel veel pijn, dat zouden we kunnen doen. Maar uiteindelijk kwam het erop neer dat de VVD zei wat wij ook nog willen... is dat kinderen van oorlogsvluchtelingen, van subsidiair beschermden... dat die of onder een kwotum gaan vallen of nog 2 jaar moeten wachten... dat moet er absoluut ook nog bij. Als ik dan kijk naar wat er nu in het land gebeurt... die vorige week al die mensen die hier waren... maar over al die snelwegen die nu niet gebouwd kunnen worden. De huizen, die huizenbouw die stilstaat, onzekerheid over armoede... de klimaataanpak, al die zaken waarop nu zoveel stilstand gaat komen... die chaos waar we nu het land in storten. Waarom was het nodig om dan echt per se ook nog die... gezinshereniging voor kinderen van oorlogsvluchtelingen... dat het per se ook in het pakket moest. Voorzitter, ergens in de vraag, de lange vraag van de heer Pater Notte... zat verscholen dat er ineens een nieuwe eis op tafel kwam. Daar wil ik even heel duidelijk over zijn. Er is 9 maanden gesproken. Er is 9 maanden heel duidelijk geweest wat er belangrijk is voor de VVD. En ik heb het al gezegd, ik vind verkiezingen ook niet ideaal. Er zijn een heleboel onderwerpen die nu, waar we liever tempo mee hadden willen maken... die nu vertraging oplopen. Maar is dat dan een reden om niet voor onze eigen belangen... en onze eigen idealen te blijven staan en de afweging te maken? Ja, wij vinden dat als we voor dit in dit pakket niet dit allemaal geregeld hebben, dat we niet vooruitkomen, niet de stappen kunnen zetten die we willen zetten op dit onderwerp, dan mogen wij die afweging maken. En die zullen we ook blijven maken op die manier. Ja, je hoort het heel duidelijk. D66 en de VVD denken er heel verschillend over. Ze kwamen er in het kabinet al niet uit met elkaar, die twee partijen. Toen probeerden ze nog toenadering te zoeken naar elkaar. Maar nu het kabinet gevallen is en demissionair verder gaat, merk je dat beide partijen in de Tweede Kamer ook echt geen poging meer doen om toenadering tot elkaar te zoeken op dit onderwerp. Precies. Klinkt alsof ze er gewoon weer hard in gaan, Roel. En gaat het inderdaad, gaat het zo verder? Denk je? Gaat het vooral over nu de kwestie waarover het kabinet is gevallen? Dus over het asielvraagstuk? Nou, tussen sommige partijen wel. Maar ik denk dat het voor andere oppositiepartijen ook een afrekening gaat zijn met het kabinetsbeleid van Rutte 4. Dat er ook gewezen gaat worden op andere onderwerpen. Bijvoorbeeld de linkse oppositie vindt dat de coalitie en het kabinet te weinig doet voor de mensen die het financieel moeilijk hebben op het moment. Die kritiek die hebben ze al geuit. Klaver en Kuiken zijn al aan het woord geweest. Ik verwacht dat ook bij Marijnissen straks bijvoorbeeld. En bij Wilders. Nou, Wilders is ook al geweest. Maar ik verwacht dat dus ook van anderen inderdaad. Een korte vraag, Roel, tot slot. Hoe zit Rutte erbij? Hij is nog niet aan de beurt. Het zijn vooral de Kamerleden die onderling met elkaar praten. Rutte luistert dit nu. Die hoort dit nu aan. Er worden een paar vragen zijn kant opgesteld. Die gaat hij straks beantwoorden. Maar hij zit er eigenlijk redelijk ontspannen bij. Want hij heeft op zich ook niet heel veel meer te verliezen op het moment. Hij heeft zijn vertrek aangekondigd. Maar hij wil natuurlijk wel gewoon als demissionair premier de boel goed achterlaten. Dus, het is een bijzondere situatie en dat is het. Dankjewel Roel Bolsius voor nu vanuit Den Haag. Gio Lippens in de proloog. Gio, elke dag kom je in de proloog met een bijzonder verhaal. Ja, en het is een bijzondere dag voor je. Niet alleen omdat Rutte opstapt, maar zeker ook omdat je 65 geworden bent. Jij hebt dus ook vaak je verjaardag tijdens de Tour de France in Frankrijk gevierd. Ja, eigenlijk altijd. Want ja, als je nou eenmaal op 10 juli jarig bent, op de dag van vandaag, ja, dan zal altijd de Tour de France bezig zijn. En aangezien ik meer dan 25 keer met de Tour ben meegeweest als commentator naar Frankrijk, ja, dus moest altijd die verjaardag wel ergens in Frankrijk worden gevierd. Wat natuurlijk heel vervelend is. Hè. Ik had in dat tijd 2 opgroeiende kinderen. Dus je viert het eigenlijk nooit thuis. Heel soms zijn mijn vrouw en mijn kinderen wel die kant op gekomen, maar dat kon natuurlijk lang niet altijd. En ik weet nog mijn allereerste Tour in 1993. Toen zaten we in een wijnhuis, een champagnehuis in Reims. Precies op mijn verjaardag. En toen dacht ik s'avonds van, weet je wat, ik ga gewoon eventjes een rondje champagne voor iedereen doen. Dus ik vroeg aan die ober van Est-ce que vous avez du champagne? Nou, die man die kijkt me aan alsof die water, hoezo, monsieur, bien sûr, natuurlijk heb ik champagne. Ik zeg, nou, doe maar genoeg hier voor deze tafel. En het was een beetje pech eigenlijk voor mij. Want de tafel zat vol ongeveer 20 tot 25 man met de hele radio-equipe. Want bij de meeste collega's waren de vrouwen overgekomen. Kortom, het was een volle tafel en ik doe 2 magnums champagne. Nou, hartstikke fijn. Iedereen een glaasje, nog maar net hoor. En meer kon er niet af. En uiteindelijk krijg ik de rekening. En het was mijn allereerste Tour. Door omstandigheden zat ik dat jaar een beetje krap bij kas. Ik kijk die rekening en ik trek wit weg. Want het was 750 gulden in die tijd. 750 gulden voor 2, nou ja, ruim uitgevallen flessen champagne. Nou, dus ik denk, ja, betalen maar. Maar een van mijn collega's, een producer, Jenny Jalving, die zag dat. Die zat naast me. En die is met Ferry de Groot, hè, dat was toen de chef van de ploeg, gaan praten. En toen hebben ze de helft van de rekening hebben zij betaald. Maar het volgende jaar, toen zat ik in de auto met mijn chauffeur. Want toen reed ik nog achter de koers in de auto. En toen gingen we ook weer op weg naar het hotel op de dag van mijn verjaardag. En toen zeg ik, stop even bij dat tankstation. Want ik wist dat ze in Frankrijk bij tankstations, grote tankstations, wijn, champagne, kun je allemaal kopen daar. Nou, toen heb ik voor 2 keer 35 gulden heb ik 2 flesjes champagne gekocht. Dus ik denk, ik ben wel wijs geworden die eerste Tour. Je leert met de jaren natuurlijk, hè. Vera, heb jij nog een goed champagneverhaal? Nou, toevallig in Reims had hij het over. Ik heb die wel eens gekregen bij een tijdrit in Reims. Dat was de Grone Champenois, heette die altijd. En een tijdrit op het eind van het seizoen, meerdere keren gereden. En toen kregen wij altijd hele dure champagne daar. Dus dat is een beetje wat ik hierop kan aanhaken. En verder drink ik geen alcohol, dus dan houdt het een beetje op. Dan houdt het daar zeker op. Dan gaan we ook even naar Sebastian Timmerman. Sebastian, jij hebt natuurlijk ook een rustdag vandaag, want je hoeft niet achter op de motor. Maar ik weet nog van vorig jaar, toen jij ook een rustdag had en jij ook belde, zei van, ja, dat doe ik altijd met wasjes. Dus dat ben je zeker ook weer aan het doen? Ja, dat heb ik vanochtend al gedaan. Ja, dat heb je al gedacht. Vanochtend was gedaan. Ja? Nee, overigens, joyeux anniversaire aan Guillaume. Merci, Sebastian. Een fijne verjaardag. Nee, de was is vanochtend al gedaan. Ik trek op de hele Tour met een hele groep Fransen. Die regelen alles rondom de motor. Eigenlijk is alles van wat met de motor te maken heeft van die Fransen, behalve de commentator die erop zit. Ik zei de gek. En in Frankrijk is de lunch ontzettend belangrijk. Die vinden dat echt een hele belangrijke maaltijd. Nou ja, tijdens de Tour komt er natuurlijk bijna nooit van. Dus op de rustdag staat 1 ding voorop. 12 uur weg, want er moet geluncht worden. Dus ik ben nu in het mooie Brioude. Dat ligt zo'n uur rijden ten zuidoosten, pardon, van Clermont-Ferrand. We zitten een beetje ver weg bij Clermont-Ferrand vandaan. Maar Brioude, dat is er niet minder mooi om. En daar hebben we een Italiaans restaurantje gevonden. Een Italiaans restaurantje? Zitten we dus nu te... Dat is de enige dat open is. Ook in Frankrijk is op maandag heel veel dicht. Dus gelukkig was deze nog open. En dan gaan we zo even lekker wat lunchen. Even terugblikken op afgelopen week. Wat is jouw mooiste verhaal daar achter op de motor wat je beleefd hebt afgelopen week? Goh. Ik heb eigenlijk 3 dingen. Toen ik zag dat de Tourmalet erin zat, was ik al heel blij. Want dat vind ik echt de mooiste beklimming. Eigenlijk vind ik het jammer dat de Tourmalet alweer achter de rug is. Dat hij in de eerste week zat. Niet zozeer vanwege de beklimming, maar wel vanwege de afdaling. Als je de Tourmalet van oost naar west beklimt, dan heb je de mooiste afdaling uit Frankrijk. Een hele mooie brede weg. Je komt over de top, zo'n 2000 meter. En dan kijk je een groene kom in, waarin je die weg zo naar beneden ziet draaien en keren, ziet meanderen eigenlijk. En dan na een kilometer of 3, 4, dan zijn die bochten voorbij en dan wordt het een kaarsrechte weg naar Luz Zentsover. En daar behaal je met gemak de 100 kilometer per uur. En als je dan ploegleiderswagens rechts naast je hebt, zo nu en dan een renner die terugkeert, dan geeft dat zo'n enorme kick. Dus dat vond ik weer, wat mij betreft, een hoogtepunt in de eerste week. Verder heb ik nog wel iets unieks meegemaakt. Want ik heb een halve etappe gedaan met een kapotte antenne. Ik weet dat Gio ooit een keer in Parijs-Roubaix een antenne in zijn handen heeft moeten houden over de kasseien. Nou, zo ernstig was het voor mij nog niet. Maar hij zat wel met duct tape en met tie wraps aan de achterkant van de motor vastgeplakt. Want het inhoud van die antenne was stuk gegaan. En de Franse technici hadden wel een reservekabel mee. Maar die was net te kort om de koffer te bereiken. Waar die dan uiteindelijk ingeprikt moet worden. En vanuit die koffer gaat mijn signaal weer naar een vliegtuig. En vanuit dat vliegtuig naar de finish. Dus dat is heel belangrijk. Dus uiteindelijk hebben ze die antenne een soort vastgeplakt aan die koffer met tape en met tie wraps. Maar dat heeft het gehouden, gelukkig. En een minder leuk moment, maar goed, dat was gelukkig ook alweer snel voorbij. Ik ben geprikt deze week in mijn zij. Geen idee waardoor, maar pijn deed het wel. Ja, en dan merk je toch ook de kameraadschap in die karavaan, in die kolonne achter het peloton. Want mijn motaar, Kim Tiebegijn, die wist dat Quickstep altijd de dokter mee heeft in de wagen. Dus we hebben ons laten afzakken naar de ploegleiderswagen van Wilfried Peters. En daar zat inderdaad ook die dokter in. En die heeft mij een keurig zalfje gegeven. En dat, daardoor trok de pijn eigenlijk ook heel snel weer weg. Goed. Nou, Sebas, geniet van je rustdag. Geniet van je lunchtijd in het Italiaanse restaurant. En hopelijk heb je niet weer veel last van die prik die je hebt gehad. Maar bedankt voor de mooie verslagen van de afgelopen week. Gio, ja? Ik wens jou ook een fijne verjaardag. Ja, ik ook, Gio. Ja. Ik ga barbecuen vanmiddag. Ja, heel goed. Normaal vraag ik dan ook altijd aan het einde zo van oké, wie wint de etappe? Dat is vandaag dus niet gaande. Maar dus wil ik even weten, Gio, na een week koersen, wie behaalt de eindoverwinning? Ja, ik heb voor de Tour gezegd dat het Pogacar zou worden. En eerlijk gezegd hou ik nog steeds vast eraan. Ook al maakte Vingegaard natuurlijk op die eerste Pyreneeëndag een sterke indruk. Maar daarna is Pogacar weer de morele winnaar. Nee, ik blijf gewoon bij de man op wie ik gegokt heb, hoor. Want het blijft gewoon een gok, echt waar. Ik zou het niet kunnen beargumenteren waarom die gaat winnen. En jij, Vera? Ja, ik ga met Gio mee, helemaal. Ja, ja, ja, zeker. Ja, Pogacar. Ja, nou ja, we hebben nog een mooie tour voor de boeg. Maar wat wij ook altijd doen, dus zeker ook op een rustdag als deze, wij luisteren altijd graag naar de Rode Lantaarn. De Rode Lantaarn van de Proloog. Dag wielervrienden, ik ben Willem Dudok van de Rode Lantaarn en we moeten het hebben over Niels Eekhof. Het was vrijdag 27 september 2019 en de ganse wielerwereld zat in regenachtig Yorkshire voor de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Daags voor de profs is het de beurt aan de belofte. En na 171 slopende kilometers vol klimmen, dalen, vallen en weer opstaan, rijden 7 renners samen naar de meet. Onder hen namen die 4 jaar later standaard worden opgenomen in menig wielerpoeltje. Tom Pidcock, Sergio Higuita, Tobias Vos, Stefan Bissegger. Maar de man die juichend over de finish komt, in een zeiknat en bemodderd oranje shirt, heet Niels Eekhof. 30 minuten lang waant hij zich wereldkampioen, maar dan komt het oordeel van de jury. Eekhof heeft na een val een tijdje gesteerd achter een volgauto. Een vergrijp in de wielerwereld net zo normaal als Benny Jolink. Eekhof wordt nochtans genadeloos gedisqualificeerd en verlaat huilend het toneel. In de jaren daarna wil het als nieuwbakken prof bij DSM niet echt lukken. Er zijn weliswaar wat mooie ereplaatsen, maar bij een officieuze wereldkampioen bij de belofte zijn de verwachtingen toch wat hoger gespannen. Of zijn we gewoon te ongeduldig geworden? Met al dat wielertalent dat heel jong hele grote koersen wint. Want Eekhof mag met zijn 25 jaar nog gewoon op voor de jongere trui. En de lijn mag dan voorzichtigjes stijgen. Stijgen doet hij wel. Eekhof won dit jaar de proloog van de ZLM-tour over de geboortegrond van Jan Raas en reed podium in de Trobro Leon. Een loodzware koers waar je een biggetje krijgt als je wint. Voortekenen voor een echte doorbraak en een ritzegen deze tour? We hopen het van harte. Maar echt juichen doen we natuurlijk pas een half uurtje na de meet. Ik hoop te hebben geleerd hoe ik in de toekomst al een grote koers kan winnen. Prachtig. Het is natuurlijk rustdag en Vera Kudo de rustdagen. Als jij die had, wat deed je dan meestal? Ja, dat verschilde. Hè? Of het een etappekoers of ik een etappekoers in de benen had. Of dat ik gewoon een trainingsperiode had of een hoogtestage. Maar meestal hield ik ervan om piano te spelen. Dus andere dingen op te pakken waar ik dan wat meer tijd voor had. In plaats van 4, 5 uur in het zadel. Dan zocht je ergens in de buurt een piano op? Nee, dat ik thuis staan. Oh. Ja, ja, bij mijn ouders heb ik een vleugel staan. En een digitale piano kreeg ik van mijn man toen we verhuisden. Dus nee, ik heb altijd piano in de buurt. Dat vond ik altijd heel leuk om te doen. Of gewoon even het huis doorwerken. Of gewoon de dagelijkse dingen eigenlijk. Waar je normaal wat minder puf voor hebt. Maar ik hou niet echt heel erg van stilzitten. En de hele dag bank hangen. Dus ik deed eigenlijk... Sportverslaving, hè? Ja, ik deed eigenlijk van alles. Of nog een stukje fietsen. Hè, 1,5 uur losrijden of zo, dat soort dingen. Of een beetje core stability doen. Even 1,5 uur losrijden. Prima, ja. Deluxe. Vera Kudode, dankjewel dat je hier was. En voor je mooie verhalen. En zeker het champagneverhaal. Prachtig. Dit was de proloog. Zometeen gaan we gewoon verder met de nieuwsbv. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In de psychiatrie valde al een beetje uit de boot van de maatschappij. En als dan ook nog een keer uit de boot van een psychiatrie valt, dan komt er terecht in Villa Boertman. In die villa komen mensen samen die zowel psychische moeilijkheden hebben als verslaafd zijn. Op een bepaald moment dacht ik dat ik mensen hun gedachten kon lezen. Bij de meeste mensen is een vorm van extreme ontreddering. Deze week in Docs, De Villa. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Er zijn natuurlijk altijd dingen van vandaag of uit het verleden die je echt wilt bewaren, zodat we er in de toekomst ook nog van kunnen genieten. Soms zou je willen dat dat soort dingen in een tijdcapsule konden stoppen voor de generaties die nog gaan komen. Nou, vanaf vandaag kan dat. Deze zomer ontvangt de nieuwsbv gasten die vertellen waarom ze hun schatten voor altijd bewaard moeten blijven. Muzikant en programmamaker Orville Breveld die bijt vandaag het spits af. En daarnaast houden we u natuurlijk ook op de hoogte van de ontwikkelingen in Den Haag. Onder meer in het NOS Journaal met Casper Meijer. In Den Haag wordt vandaag gedebatteerd over de val van het kabinet. Maar door de bekendmaking van demissionair premier Rutte dat hij na de vorming van een nieuw kabinet vertrekt uit de politiek, heeft dat debat een andere wending gekregen. Politiek verslaggever Roel Bolsius, jij volgt het debat al de hele dag. Zeker. Gaat het debat nog over inhoud en beleid of gaat het nu vooral over de persoon Mark Rutte? Nou, bij de start van het debat ging het vooral over de persoon Mark Rutte. Bij binnenkomst kwamen fractievoorzitters naar voren om hem de hand te schudden. Dat waren niet alleen de voormalige coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen. Ik zag Van der Staaij van de SGP, ik zag Kuiken van PvdA, ik zag Bikker van de ChristenUnie, een oud-coalitiegenoot. De fractievoorzitters beginnen hun bijdrage ook allemaal met warme woorden voor de premier. Ze betuigen hun respect. Maar verder wordt het wel echt een debat. De oppositie rekent af met het beleid van Rutte 4. En de voormalige coalitie onderling die zijn ook aan het prikken op waar het misgelopen is in de coalitie. Is het het allemaal waard om het kabinet te laten vallen op dit onderwerp asiel en migratie, terwijl de problemen zoals het tekort aan woningen of de stikstofcrisis nog verre van opgelost zijn? Dus het is een echt debat. En wat verwacht je verder de komende uren? Dat dit zo verder gaat. Vooral voormalig coalitiegenoten, dus D66, CDA, ChristenUnie en net dus de VVD, die zullen scherp bevraagd worden. Bikker van de ChristenUnie is net begonnen. Straks komen nog Paternotte en van D66 en Heerma van het CDA. En later vanmiddag gaat demissionair premier Rutte het woord voeren. Hij zal een andere toon over zich heen krijgen dan van tevoren werd gedacht. Toen hingen moties van wantrouwen in de lucht. Daar hoeft hij niet meer voor te vrezen. Die angel heeft hij eruit getrokken. Maar de kritiek op zijn beleid vanuit de oppositie blijft en zal ook naar voren komen vanmiddag. En dat zal jij blijven volgen. Dankjewel, Roel Bolsius vanuit Den Haag. Het werd dus vanochtend bekend. Voordat het debat begon, gaf demissionair premier Rutte een verklaring en daarin kondigde hij zijn vertrek aan. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. En vanuit de politiek Den Haag zijn er veel reacties gekomen op het aanstaande vertrek van Rutte. VVD-fractievoorzitter Hermans is verslagen. Ja, ik heb een paar uur meer gehad om aan het idee te wennen. Maar ik vind het nog steeds extreem onwerkelijk en ongelooflijk jammer. En ik kan alleen maar zeggen heel veel dank voor alles wat Mark voor ons gedaan heeft, voor de VVD, maar vooral voor Nederland. Wat ik erbij voel, dat ziet u misschien ook aan mijn non-verbale communicatie. Ik heb heel veel jaren extreem intensief met Mark Rutte samengewerkt. In verschillende rollen. En heel veel bewondering en respect voor hoe hij talloze grote vraagstukken, problemen altijd heeft. Met heel veel respect en waardering voor ieders opvatting en ieders standpunt heeft weten op te lossen. Voor D66-fractievoorzitter Paternotte kwam Rutte's besluit onverwacht. Ik had het niet zien aankomen, nee. Dus ik tegelijk met u, ik zat in de zaal, ik hoorde het hem zeggen. Dan klinkt het ook weer als iets wat ik heel goed begrijp op dit moment. Vindt u het verstandig dat hij dit heeft bekendgemaakt? Ik denk, hij is 13 jaar premier geweest. In die 13 jaar is er heel veel gebeurd en heel veel gedaan en heeft daar ongelooflijk hard gewerkt. Maar als ik kijk naar wat de afgelopen week is gebeurd, dan denk ik dat dit niet te vermijden was, deze stap. CDA-fractievoorzitter Heerma prijst Rutte. Ik heb veel kritiek gehad de afgelopen week over zijn optreden in het niet tot stand komen van een deal rondom migratie. Maar bij mij overheerst, als ik het 13 jaar premierschap bekijk, overheerst toch het respect voor iemand die 13 jaar alles aan de kant gezet heeft, ziel en zaligheid heeft ingezet voor zijn land. En ik ben ook blij dat een aantal oppositiepartijen de motie van wantrouwen nu intrekt, die onbezuisd was en meer een politieke afrekening dan respect voor ons staatsrecht en voor iemand die 13 jaar ons land gediend heeft. SP-leider Marijnissen vindt het goed dat Rutte vertrekt. Nou, ik vind het een verstandig besluit. Ik denk dat het goed is voor Nederland. En ik denk dat het heel verstandig is dat er nu snel verkiezingen komen, dat Nederlanders kunnen zeggen hoe verder. Waarom vindt u dit goed voor Nederland? Nou, omdat je ziet dat het tijdperk Rutte toch Nederland heel veel kwaad heeft gedaan. Als je ziet hoe onze publieke sector, of het nou de zorg of het onderwijs is geprivatiseerd. 1 miljoen mensen wat in armoede dreigt te leven komend jaar. Terwijl hij zegt dat zelf het rijkste land ter wereld zijn. Ja, dan gaat er iets niet goed. En Rutte 3 of Rutte 4 was natuurlijk een doorstart van Rutte 3. En we hebben eigenlijk altijd gezegd, ja, dezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor die problemen gaan het niet oplossen. Dus ik denk dat dit een verstandig besluit is en dat het nu aan Nederland is voor hoe verder. Ook de eerste reactie uit het buitenland is er. De Belgische premier De Croo heeft Rutte bedankt voor alles, schrijft hij op Twitter. Niet enkel Nederland gaat je missen, zo zegt de Belgische premier. Het hete hangijzer waar het kabinet vrijdagavond over viel was het terugbrengen van het aantal van de instroom van het aantal asielzoekers. En na de val besloot demissionair premier Rutte op te stappen. Contact nu met Frank Kandel, bestuursvoorzitter bij Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van dit nieuws dat Rutte op termijn opstapt als premier? Nou, door mee te gaan in de polarisatie in het asieldebat hebben de VVD en Rutte een politiek padstelling gecreëerd die nu leidt tot de situatie van vandaag. En ik heb daar een premier voor alle Nederlanders gemist. Los van die politieke loofgraven zijn er namelijk in de praktijk meer dan voldoende oplossingen voorhanden, waar we het in de uitvoering ook best over eens hadden kunnen worden. Het is juist de politiek die die praktische oplossingen blokkeert. En het belangrijkste voorbeeld is natuurlijk die spreidingswet. Die heeft het land, en zeker ook alle burgemeesters in het land, hebben die gewoon nodig om het opvangvraagstuk te kunnen oplossen. Kleinschalig, waar dat kan. En ik hoop dan ook dat de Tweede Kamer nu het landsbelang voorop stelt en de wet verder helpt. We hopen eigenlijk dus dat dit een keerpunt is in het debat over asiel, dat we nuchter naar de problemen kunnen kijken. We zijn ervan overtuigd dat we dan zien dat de tegenstellingen heus niet zo groot zijn in het land. Het draagvlak voor echte vluchtelingen is in het land nog steeds zo'n 70%. En de val van het kabinet en nu het aangekondigde vertrek van premier Rutte, wat betekent dit voor de vluchtelingen waar u zich hard voor maakt? Nou ja, ik hopen dat, dat we nu dit debat zo geëscaleerd is dat er een kabinet overvalt, dat de Kamer zijn verantwoordelijkheid neemt en bijvoorbeeld die spreidingswet nu gaat mogelijk maken en de uitvoering de kans geeft om de boel op orde te brengen samen met de gemeentes. Staatssecretaris Van den Burg beloofde afgelopen vrijdag nog dat er deze zomer geen asielzoekers buiten zullen moeten slapen in Ter Apel. Heeft u daar vertrouwen in? Ik heb er op zich vertrouwen in dat, dat iedereen er alles aan doet om dat te voorkomen. Ja. Goed, dank u wel. Frank Kandel, bestuursvoorzitter bij Vluchtelingenwerk Nederland. Dank u wel voor deze eerste reactie. Dan is er ook nog ander nieuws. Wolven-experts betwijfelen of er gisteren terecht een wolf is doodgeschoten in Drenthe. De wolf werd gedood nadat hij een boer had gebeten. De boer probeerde de wolf te verjagen met een hooivork en een schep, omdat de wolf zijn dieren had aangevallen. Omdat het gaat om een beschermde soort, zijn er strenge regels over de omgang met de wolf en die lijken niet te zijn gevolgd. Op een middelbare school in Engeland heeft een scholier vanochtend een leraar neergestoken. Die is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Britse media. De leerling is opgepakt. Over een motief is nog niets bekend. Twee mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot 17 en 10 jaar cel voor een reeks aanslagen in Brabant en Haarlem. Het zijn hogere straffen dan in eerste aanleg. De mannen van 33 en 34 pleegden verschillende aanslagen met onder meer molotovcocktails en brandbommen. Bij een Russische raketaanval in Zuidoost-Oekraïne zijn 4 burgers omgekomen, meldt het regionale bestuur. Het zegt dat de aanval gericht was op een school in een woonwijk waar op dat moment hulpgoederen werden verdeeld. De gouverneur van de regio spreekt van een oorlogsmisdaad. De start van de Tour de France voor vrouwen zal volgend jaar in Nederland zijn. Dat heeft de organisatie ASO bekendgemaakt. De Grand Départ zal zijn in Rotterdam. Wielercommentator Gio Lippens, vertel, hoe zal dat parcours er precies uit gaan zien? Nou, Rotterdam is inderdaad gewoon een beetje het epicentrum van die toerstart. Want de allereerste etappe die wordt van Rotterdam gereden naar Den Haag. En dan op dag 2, dan komen er 2 etappes. Eentje tussen Dordrecht en Rotterdam. En daarna nog een tijdrit door de straten van Rotterdam. En dus dat betekent gewoon dat Rotterdam dus dan het kloppend hart is van die vrouwentour. Het was trouwens al een tijdje bekend, of tenminste het zat in de lucht, dat de Tour naar Nederland zou komen. Maar nu is dan dus echt bekendgemaakt. Dat gebeurde in Clermont-Ferrand, hè, waar de rustdag is van de Tour de France. Daar is trouwens aan het einde van deze mannentour ook de start van de vrouwentour. Dus dit was een mooie gelegenheid voor de organisatie om bekend te maken dat ze dan volgend jaar in Rotterdam van start gaan. Ja, je zei, het hing al een tijdje in de lucht dat de Grand Départ naar Nederland zou komen bij de Tour voor Vrouwen. Hoe belangrijk is dit voor de wielersport in Nederland? Ja, heel belangrijk. En het is ook belangrijk voor de vrouwenwielersport. En Marion Roes, hè, dat is een beetje de koersdirecteur, de Christian Prudhomme van de Vrouwentour, zelf als actief wielrenster bezig geweest. En nu dus eigenlijk de wedstrijdorganisator. Die heeft ook gezegd, Nederland betekent zo ongelooflijk veel voor het vrouwenwielrennen. Kijk maar eens even naar de ranglijsten. Hè. Neem namen op dit moment Annemiek van Vleuten. Kijk naar het verleden, naar Marianne Vos, naar Anna van der Breggen. We hebben hebben we gewoon de beste wielrensters ter wereld. Dus zij heeft gezegd van nou nee, dan is het volkomen terecht dat voor het eerst die vrouwentour dan in Nederland van start gaat. Wielercommentator Gio Lippens, dankjewel. Het is 10:30. U krijgt nog het weer. Veel zon. Vanmiddag meer stapelwolken. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer dan vandaag. En in de avond gaat het mogelijk onweren. Verkeersinformatie. Nogmaals, goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Patrick. Er staat in totaal zo'n 60 kilometer file, maar bijna alle files leveren niet meer vertraging op dan zo'n 5 minuten. Er zijn wel een paar uitzonderingen, zoals de A27, Breda richting Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek, 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar waren opruimwerkzaamheden, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuws BV bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? De Nieuws BV. Tijdcapsule. Welke voorwerpen, welke liedjes, welke gedachten, welke verhalen, welke dansen of ga zo maar door zijn volgens onze gast zo onwaarschijnlijk belangrijk dat ze bewaard moeten blijven voor een volgende generatie? Of wat is simpelweg het allermooiste wat de aarde heeft voortgebracht? Want stel je voor dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk nog onze tijdcapsule. Mijn eerste gast is muzikant en programmamaker Orville Breveld. Orville, welkom. Dag Patrick. Voordat we die tijdcapsule induiken, eerst even. 2 weken geleden was je hier ook in de studio om te praten over het gebrek aan jazz en wereldmuziek op de publieke zenders. Ja. Muzikanten waren hier en in Den Haag om actie te voeren. Klopt. Is er iets bereikt? Ik meen van wel. Er komt weer een gesprek inderdaad met tussen de overheid en de initiatiefnemers Florien onder andere. En die Het is een luid tamtam geweest. En de politiek heeft gereageerd. En er zijn veel sympathisanten. Ook zie ik het op social media dat iedereen het mee eens is. En ik denk inderdaad dat die zender er gewoon gaat komen en moet komen. Maar de strijd is nog niet gestreden. Nee, maar jullie hebben je geluid in ieder geval laten horen. Zeker en dan ook nog even naar het geluid van afgelopen weekend. Want jij was waarschijnlijk wel op het Noordje Jazz Festival, ja, toch? Ja, was te gek. Ja, noem me één hoogtepunt. Nou, ik vond Sona Jobarté helemaal te gek. De Gambiaanse singer-songwriter. En ik heb Shakti John McLaughlin op zijn 81-jarige leeftijd met de India's Ensemble. Dat heeft echt mijn hart gestolen. Ja, fantastisch. Prachtig. Ja. Maar jij bent hier voor onze tijdcapsule. Klopt. En jij hebt een object die daar absoluut in thuis hoort. 100%. Een gitaar. En niet zomaar een gitaar, maar wat is dit voor een bijzondere gitaar? Dit is mijn eerste gitaar. Die heb ik van mijn lieve moeder gekregen, 27 jaar geleden. Uitgezocht door een vader van een vriend van mij, genaamd Benny Alward, die mij de eerste gitaarakkoordjes leerde. En vervolgens heeft mijn broer de eerste akkoordjes van een lied, Mania de Carnival, wat ik zo stiekem ga spelen, denk ik. En daarna heeft mijn broer Autumn Leaves onder andere. En toen was het hek van de dam. En dit instrument heeft op zoveel manieren mijn leven positief veranderd en geïnspireerd. En als ik denk van joh, dat is een vraag, joh, wat neem ik inderdaad, wat zit ik in zo'n tijdcapsule? Dat zal zeker deze gitaar zijn. Ja. En het bijzondere is, ik ben als klein jongetje met piano opgevoed. Op mijn derde zat ik al pianoles. En ik kan me niet anders herinneren dat we alleen maar piano speelden. En hoe mijn ouders uit elkaar gingen, trok die gitaar me aan, omdat ik veel naar George Benson en Jimi Hendrix, Led Zeppelin en zo aan het luisteren was. Maar ik wilde niet op mijn vader lijken. Maar, want je vader was ook gitarist. Gitarist, ja. Die is al in 2017 overleden. Ja. Maar miraculeus genoeg, in de laatste fase van zijn leven, in 2017, heb ik naast zijn sterfbed eigenlijk op deze gitaar gespeeld. Dat mag je zo meteen vertellen, maar we willen natuurlijk eerst, want je houdt hem prachtig vast en je kijkt er ook echt verliefd naar. Maar laat eerst die eerste akkoorden horen die je erop geleerd hebt van Benny Alward. Zal ik hem daar? Ja, direct daar. Ja, we gaan er maar heen, joh. Ja, ja. Orville die loopt nu naar een speciale microfoon, een akoestisch setje wat we hebben opgebouwd om de klank van zijn gitaar optimaal te benutten. Nou, de eerste akkoorden die je precies leerde. Dit nummer is Mania de Carnival, komt uit de film Orfeo Negro en is geschreven door Louis Bonfa, wat ook de doorbraak was van de Braziliaanse bossa nova. En daarom ben ik dit nummer gaan spelen. Ik zal het voor jullie spelen en zingen. Mania ta bonita mania. Cantando sob teus olhos, mãos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver dia em que virás das cordas do meu violão. Que só teu amor procurou. Vê-me uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios de. Prachtig. Merci. Ja, maar want jij noemt dit ook een dit nummer een soort van magische deur die opengaat. En als je die magische deur dan opent, wat bereik je dan allemaal? Nou, weet je wat zo mooi is? Maya de Carnaval gaat dus over... of het komt uit de film Orfeo Negro. Dat is geïnspireerd door de oude mythe van Orfeus en Eurydice. Hè? En alleen dan in de Braziliaanse favela-setting... waarbij in het verhaal de geliefden die niet in dit leven samen kunnen zijn... hopen met dit nummer in het volgende leven dat wel te doen. Dat de liefde blijft. Dus dat al het goede wat we nu nog meemaken... en al de mensen die we lief hebben... ook in het volgende moment zullen koesteren. En dat is voor mij inderdaad een deur geweest... om zelf te componeren, om zelf te schrijven, om zelf... op een of andere manier al die ervaring die je hebt te vereeuwigen... op zoveel manieren, in tekst, in muziek... en met allerlei muzikanten van allerlei plumage en hoeken. En dat is begonnen met dit nummer. Ja. Ja, prachtig. Dus eigenlijk moet deze gitaar en dit nummer... voor jou in die tijdcapsule. Major. Zeker weten. Maar zeker je zei dat deze gitaar ook heel veel betekend heeft... voor de band tussen jou en je vader. Mijn vader, ja. Vertel. Nou, kijk, ik ben vanaf mijn 10e, toen mijn ouders uit elkaar gingen... ben ik eigenlijk... alleen door mijn moeder opgevoed. En ook wel door mijn broer en zus... die eigenlijk ook een soort vader en moeder voor mij waren. En al die mensen in mijn ontwikkeling... zoals Benny Alward en Patrick Sedok... dat waren ook een soort vaderfiguren voor mij. Maar dat waren ook kennissen van mijn vader. Maar mijn vader en ik hadden geen contact. Dus en mijn vader die kon heel mooi muziek maken... maar was niet zo communicatief. Alleen in zijn allerlaatste fase... in 2017, toen wist hij inmiddels... die zoon van mij kan best wel spelen. En toen hij tegen de kanker aan het vechten was... en aan het eilen was vanwege de morfine... had hij af en toe oplevingen. En toen lag ik naast hem. Ik had nog nooit naast hem geslapen. Want jullie hadden weer contact gekregen. Contact, dus, ja, in Houten, waar ik opgegroeid ben. Later ben ik naar de Bijlmer verhuisd, maar hij woonde toen nog in Houten. En naast zijn bed lag ik dan met de gitaar. En ik wist, iedere keer als hij een opleving had... vroeg hij, me boy... waar is die gitaar? En dan pakte die gitaar, dan speelde die even. En dan speelde ik ook. En soms wisselden we af. Dan speelde hij op deze gitaar, ik speelde op die van hem. En dat was onze communicatie. En daardoor ging ook de deur open, weer een deur... om alle moeilijke dingen te bespreken. Alle vragen die ik had als kind te bespreken. Ja. Dus hij was eigenlijk niet communicatief, maar door... het spelen van door de gitaar. Spelen, ja, kwam er iets, ontstond er iets, zeg maar. En dat is toch, dan stond er eigenlijk een basis van openheid en eerlijkheid, wat tot verzoening geleid heeft. Dus dat is heel fijn. Ja. En als jullie samen gitaar speelden, welke nummers speelden jullie dan? Dit onder ook andere, ja. Ja, zeker. Dan speelde ik de akkoorden en speelde hij lied. En soms speelde hij de akkoorden en speelde ik lied. En dat was toch, ja, dat was. Ja, dat is heel bijzonder. Vergeet ik nooit meer. Dus op deze gitaar heeft je vader ook echt nog zelf gespeeld? Zeker. Ja. Echt. En als jij daar nu zo op speelt, denk je dan nog veel aan je vader? Altijd. Maar ook aan mijn moeder. Waar heb ik die van? Mijn moeder heeft heel erg geïnvesteerd in mijn kunnen. En mijn moeder heeft enorm geïnvesteerd in mijn mindset op het leven. Dat je alles uit het leven moet halen. En dat je discipline moet ontwikkelen voor jezelf. En dat je contact moet maken met mensen. Dat je niet bang moet zijn om bijvoorbeeld afgewezen te worden of wat dan ook. Maar dat je juist het gesprek moet aangaan. En muziek is ook een gesprek voeren. Hè? En het leuke is, ik was op Noordzee Jazz, maar ik werk in een concertgebouw mee. Ik heb in de afgelopen 20 à 25 jaar met zoveel verschillende muzikanten mogen spelen. Van jazz tot rock, Turks, Arabisch. Maar ook Wim Sonneveld, André Hazes, noem het maar, weet je wel. En er is dan toch een taal, een soort universele kracht die verbindt als je het instrument oppakt. Want grappig, het is het instrument, maar door je te verdiepen in het instrument word je zelf het instrument voor verbinding. Dat is wel heel diep gezegd. Maar dat is wel wat het is eigenlijk, denk ik. Nou, en ook omdat je het zo mooi hebt uitgelegd. Omdat je eigenlijk eerst piano wilde spelen, omdat je niet op je vader wilde lijken. Je wilde niet je vader achterna. Maar uiteindelijk heb je toch gekozen voor de gitaar. En de gitaar heeft weer gesproken met de gitaar van je vader. En zo kwamen jullie weer in verbinding. En nu ben ik heel erg trots dat ik op hem lijkt. Want iedereen zegt, ja, met die baard, vroeger had ik ook geen baard meer. Heb ik mijn baard laten groeien. En nu zegt iedereen, sommige mensen, vrienden, zie ik, zeker in de Bijlmer, die hem kennen. Jongen, jij lijkt precies op je vader. En je bent iets kleiner. Maar je vader was niet zo communicatief. Jij daarentegen. Is dat zo, Patrick? Nou ja, jij hebt altijd mooie verhalen. Jij weet het altijd ook zeker te ontroeren met je gitaarspel, met je nummers die je maakt. Maar lijk jij ook van binnen wel een beetje op je vader? Ik denk het wel. Er zijn altijd wel items, weet je. En ik ben nu zelf ook vader. Ik heb 3 kinderen. En ik was toevallig met mijn oudste zoon bij Noordzee Jazz. En hij maakt ook muziek. Dus het gaat op een of andere manier, gaat die stroom door. En het mooie is dat het leven is eigenlijk gewoon een school waar iedereen individueel iedere dag een toets krijgt. Waar je geen fouten mee kan maken, maar de kunst is, heb je van de fouten geleerd. En leer je, geef je die fouten en lessen door aan de volgende generatie. Dus voor mij als vader, juist om geen vader te hebben, zie ik hoe belangrijk het is om een vader te zijn. En wat voor voorrecht het is om een vader te zijn. En vertel ik ook overal waar ik ben. In Zuidoost, in Amsterdam-Oost, maar ook in overal waar ik ben, in de Verenigde Staten, zeg ik, joh, mijn grootste taak in het leven, waar ik ook heel trots op ben, en wat ik met beide armen omarm, is mijn vaderschap. Dus ja, ik denk dat vaderschap echt zo belangrijk is. Vaders zijn heel belangrijk. En ik denk dat we elkaar moeten leren en bewuster moeten maken van die waarde daarvan. Ik denk dat je dat mooi zegt. Maar ik weet natuurlijk ook dat in de Bijlmer ook vaak vaders afwezig zijn. Dat is zeker zo. En gelukkig is er een nieuwe generatie met mij. Want kijk, toen ik in Houten woonde, viel ik op in Houten dat ik geen contact had met mijn vader als jonge tiener, zeg maar. Maar toen ik naar Zuidoost verhuisde, waren de meeste jongens in mijn klas, die werden ook niet opgehaald om naar basketbal te gaan of voetballen in het weekend of muziekles of whatever. Dus toen dacht ik al heel snel van, hier mist iets. Maar gelukkig is die constatering van van mijn generatie, heeft veel al toch geleid dat vaders de kracht zien. Niet alleen maar de verantwoordelijkheid, maar ook het voorrecht. Het voorrecht is belangrijk. Je hebt ook leerplichten. Je hebt de plicht om vader te zijn. Maar als het alleen om leerplicht gaat en niet om het leervoorrecht, dan krijg je heel weinig mensen over de streep. Dus ik zet heel erg het voorrecht centraal om opvoeder te zijn. En een enorme verantwoordelijkheid die je hebt. Want ik weet het ook heel vaak niet. Maar gelukkig heb ik een broer en heel veel vrienden die ook vader zijn, waar ik sommige issues mee kan bespreken. Of de buurman of whoever. En ik denk dat we dat we door die communicatie, die vroeger er niet was, die ik ook mede door de muziek en door het contact maken met mensen van allerlei achtergronden en pluimage, dat eigenlijk een hele inspirerende factor is om constant met elkaar aan ons eigen vaderschap te werken en dat beter te maken. Ja. En hopen dat onze kinderen daardoor geïnspireerd zijn dat ze ooit, als ze ooit vader of moeder worden, dat voorrecht, die verantwoordelijkheid en die plicht met beide armen vasthouden. Maar jij zegt het mooi. Maar zeg je dit ook tegen je kinderen? Zeker. En zeg je ook straks, papa was op de radio, luister nog even. ze zijn wellicht aan het luisteren. En ik krijg ook heel vaak feedback, hoor. En gelukkig, mijn zoon, mijn oudste zoon bijvoorbeeld, die is 21. En die wordt denk ik nog lang geen vader. Die is heel ambitieus en die gaat naar het conservatorium, doet het fantastisch. En ik ben enorm trots op hem, ook op die andere twee. Maar hij, door die verhalen van mij,